کتاب په دې کې اختلاف کوي سره د مؤمنانو نه کتاب سوې موږ او جلې دي او دا جګړې کوم کولی نه تاسو زمستا سره فیصله کوم تاسو نه یو فیصله دی نو ویل چې اسمان نه کله راځي چې د مش په مناره باندې ټول خلک ته ویني کوي دا يهوديان هم په خپل کوم باندې پیمانه شي سيان هم پیمانه شي او بل آخرت ما مله چې کاشران دی چې انند ته وږي او چا چې ایمان پاتې دي صلی الله علیه وسلم د مؤمنان دی به جنت ته ځي فامل الله کا فیصلہ نہ بیان نہیں پس ہا کسان کفرو دکا چا غیر انکار کوم کی رسالہ کفر کوي پتا فوعذبهم عذاب شدید الله و ضرب کم دې کا عذاب صاحب چې دنیا په دنیا کې فقط سر مسلمان او سر جنونو کې فقې کول سره چې راغو غلامان شي او په جزي مقرر کول سره کا ولاخره او اخرت کې په سره او مال هم نه بل دې لپاره من الناس سو مددګاران وَأَمَّا الَّذِينَ أَرْحَقَ كَسَانَ آمَنُوا چِ ایمانِ رَوْلِ دِوَامِ الْصَالِحَاتِ وَقَامَ آلْقَئِ فَيُوَفِيهِ مُجُورَهُمْ پورا پورا بور کی دلتا اللہ تعالیٰ سواب مدام وَاللَّهُ وَاللَّهُ تَعَلَىٰ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ رحم نکی بکا فرانو مین نکی ظالمان سر رحم نکی بکا فرانو ذالک نتلوه علیک دا واقعات چې ولوم تا ته مل آیات دلائل او ذکر الحکیم اور دا قران مجید چې دغه حکمتونو نه یا محکم دي دا مون تا ته لولو واسطه دي چې انما صلی عیسی دا د غیب سوال جواب چې عیسی علی السلام دا الله سو انله من تطلع سوته دی بل رسول پیدا کی جواب را چې انما صلی عیسی شان د عیسی علی السلام په پیدا کې دوه بغیر د پلا نه ان الله کریم دا الله کما صلی آدم پر شان واقع دا حضرت آدم علی السلام دی بل رسول دی مور پیدا دی وګوره ته کنه الله پر خاطر خلق هو الله پیدا کړی دی آدم علیہ السلام من تراب من خولنا ثم قال له بيقول الله تبارك وتعالى حمد تكن موجود شت بشر فيكون فسق موجود شم كن فيكون مثلا يادنا مراد عيسى عليه السلام نے معنا كن الله ورته كن بس غسش فيكون بغیر د ترتیب د عام مخلوقاتنا د عام مخلوقات چې کوم ترتیب دی بغیر دا غین الله پیدا کړی دی الحق هو الحق دا کوم بیان چې شدا رښتینه طرف طرف ستانا فلا تكن مكينه اي اوريدونك من المنكرين الشك قوم قرى قد يكي قرى ياد ساته انجيل کے سرالا قرآن کے سرالا شك مقبضه کے قطع نمو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ذَا دِي آيَتُنَّ مَخْكِ ذَا حَضْرَتِ عِسَىٰ عَلَيْهِ صَلَاةُ وَسَلَامُ واقعہ تحقیق سر بیان شوا او قطعی او یقینی دلائل پدے خبر باندے بیان شو کہ عِسَىٰ عَلَيْهِ صَلَاةُ وَسَلَامُ دا مخلوق او دا اللہ بند دے بشر دے دے نہ خدے دے او نه د خدای سوی چونکه دا بحث د نجران دا عیسایانو سره چې هغه د حضرت عیسی علیه السلام د خدای تو او د دې خبرې منون کی چې دا د الله زوی دی بحث مباحثه هغه سره شو او دلایل چې کله پدې قائم شو نبی اپکار دا وا چې دې خلکو دا خبره منلې او دخبل عقلت دی عقلین رسو شوی وی لیکن سرد دمر تحقیق نا دین اقبل نظریہ پر خودا او ندخبل عقلی او دا عمل نرسو شروع اناد شروع کو زدہ زدی شروع کو مسئلہ دادا چکلی او دعوت آسو پا قطعی دلائل سرا ثابت کئے چپاغی کیس شک و شبہ تردد پاتی لشی داغی نرسل کبیاہم مخالف دغا خبرہ مہینہ منلو تا تیار نیوی نبا حقیقت کے دے عناد کون کے و تعصب کون کے وی نبیاد دا سے عنادی مخالف سر بسکی گی دا سے عنادی مخالف سر بسکی گی دا غی طریقہ اللہ تبارک و تعالی بیانی چه پدا سی موقع باندی یو بل طریقہ دا حق دادا چه دا کس پا رو بللشی چه دا کس پا رو بللشی چه دلائل و میدان کو پورش اس رازے چه و میدان کی کینو بل ملک ہو بس ملک ہو یو زیت بلارشی کی بنی او په هغه میدان کې ډېر گزارای سره او په اخلاص سره د الله تبارک وتعالى نو بدا سو دعاګانې وغواړي چې خدایا مونږ کې کوم یو سړی په حق باندې وي هغه ته تحفظ راوړ منور کې او کوم سړی چې په مونږ کې پناه کوي هغه تباہ اور برباد کې دیتا په اصطلاح عربی کې مباهله وي یو ځای کینی ډېر گزارای او عجزه سره الله تعالی دا درخواست پیش کی چې مونږ کوم سړی په نه حق باندې خدای هغه دې ځای کې تباہ کی او په دې ځای کې هلاک کې دیتا مباهله کله چې حضور صلی الله علیه وسلم دوی ته دا تمام دلائل بیان کړ او جنات د وجنه دې تسلیمون کو تسلیمول ته تیار نو دا آیتونه راغله د مباهله دا چې پیغمبر دوی له دعوت ته مباهله ورکړه چې میدان ته دوی هم راشي تم لاړشه اخلاص سره داسې دعا وغواړی حضور صلی الله علیه وسلم چې کله دا آیتونه راغله نو دی وفد لئے دعوت ورکړه چې اوس په زمونږ استاذو په میز کې آخري فیصله په دې باندې وي چې یو میدان کې بکینو اخلاص سره به بدوایو غواړو د نا حق خلقو دپاره چې هغه الله تبا کړي چې کله پیغمبر علیه السلام دې وفد ته دا خبره وکړه نو هغوی ورته وویل چې یا ابوالقاسم د ابوالقاسم د نبی علیه السلام کنیه ده موږ له درې ورځې مهلت راکړه چې په دې خبره کې مونږ مشوره وکړو چې تا سره دا مباهله مونږ کوو که نه کوو چې کله دوی لاړل او یوازې شو دوی کې چې کوم سرداران دي هغوی دا خبره کوي چې تاسو ته ښه پته ده چې دا صحیح پیغمبر دی سمره هم زمونږ کتابونو کې چې نښې بیان شوي دي ټولې په ده کې شته دوه خبرې دي یا خو په ده باندې ایمان راوړل دي او که ایمان نه راوړی په خپله نظریه باندې تاسو کلک پاتې کېږئ نو بیا د دې ځای نه واپس شه بس دا خبره پرېږدئ واپس خپل وطن ته لاړ شه دوی ورته وویل چې مونږ ایمان نه راوړو ښه ورته معلومه شوه چې دا هماغه پیغمبر دی لیکن د دغه دنیاوي منصبونو د مشرۍ په بنیاد باندې ایمان راوړلو ته تیار نه شو بیا یې مونږ به د دې پیغمبر علیه السلام سره صلح وکړو ځان باندې به ټیکس او جزیه کیږو او د سره بسله وکړو بس لاړ به شو سالانه به هغه شی چې مونږ په ځان باندې کمې خي هغه بدله وکړو چې کله هغه راځي پوره شوې نو حضور صلی الله علیه وسلم چې د کور نه راځي حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په غیږ کې راخلی حضرت حسن ګوتې نه نیسی فاطمه زهرا د نبی علیہ السلام په سیر روانه ده او په آخر کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ را روان دي میدان ته راځي چې دا نور کسان اوس مباهله لراشي کله چې دوی دا پنځه واړه کسان ولیدل نو دوی کې چې کوم غټ پادری و هغه ورته وایي چې تاسو وګورئ دا کوم نفوس چې را روان دي کسان را روان دي دې نفوس ته الله تبارک وتعالی ډېر لوی مقام او عزت ورکړی دی کچر تا دی اللہ تا دا درخواست پیش کی چو خدایا دا غر تا دی زن اوچت کی بل زیتا یو سی زما دا یقین دی چا اللہ تا دی اگر دعا را دینا دا دی دعا با قبلی او تا دی کسانو زمان دا پارا بد دعائی دا اللہ نو گفتا نو یاد ساتا ہے پا مخت دا زمان کا باندے یو بھی صحیبا مپاتی نشی او کدی یو زل داوگی چو خدای دا تباہ کی نہ زمن مشران بیا جن دی پاتی کی دیشی نہ کشران زوانے ترسی دیشی تر قیامت پوری بیوی سائیم بیا پاتی نشی مهرباني او کوي دوی سره مباهله مکوې روح یې صورت جوړ غرض دار چې دا کافران تر دې پوری د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صفات او مواقف لیکن بیا ما غي هر خپل مشرینه پر خدا ایمان نه راړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراله او پیغمبر علیہ السلام چې کله دا کسان ځان سره بوزي نا غي توای چې کله زه خیری غواړم پتا سطور و پاغی باندی امین ہوئے چه دی دی پارا بددوائی زبارم تاسو پی امین ہوئے دی رال نبی علیہ السلام مخید کے ناستر چه من خو مباحلی تا تیار نئی من خو مباحلی نکو پیغمبر علیہ السلام ورطوی چه بیا خدا صورت تی جنگ تا تیار شے نبی علیہ السلام چه تاسو مباحلی نکو ہے نبی آخو بیم صورت دی جنگ دی جنگ تیار شای غیوی مون کو جنگ بلکل تاثر نکو پی بیا بتا سو جیزیو ٹکس من ہے اغیو ورطوی چی دا جیزیو ٹکس منو زدر جوڑی با سالانا کپڑا تالمون درکو زر جوڑی با دا یو میاشی درکو و زر جوڑی با من بری میاشی درکو سفر میاشی ورطو کو لاچ دی که با زر جوڑی تاثر درکو او درجه میاشتی ورطا او خولا چه دی که بزر جوڑی درکو مونگ تاثر جنگ نکو تا دی زین واپس شو بیا کو پکار داوا چه کل دوی دم را عنادو کو اللہ دی سر آئندہ پارا خبری نوی کڑی خو بیان دا خدای دا مہربانے نزار شم دا رحمتنو نا چه بیا دوی سر خطاب کئی چه اے کافرانو عیسائیانو تاثر خمالی مالی چه زمونگا استاثر دین سنسول دی آغا اصول یو تیرا دے پاگی خورا سر خبرو کئی لیکن دی حس تا تیار نو او دی زین واپس لارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاج جگا سوچ جگڑا کئی تاثرا اے پیغمبر علیہ السلام آفیه فبارد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے من بعد ما پس تاغین جا آکا چراغ لطا تا من العلم علم یقینی پدی خبرہ باندی چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بند دے عیسیٰ علیہ السلام رسول دا اللہ دے تا تم پدی دلائل لالن دیم دا دلائل واویدن او ددی دلائل پوڑان دے دوی بلکل خاموش اور ساکت پاتشو چکر دا ارال بیاہن دی تا سر دا غف بارا کی جگڑ کئی فقلن طور طوائے پیغمبر تعالی راشہ تاسو اے احد کتابو ندعو ابنا انا چرو بلو زامن فلتاسو بقبل زامن رو بلیز بقبل زامن و ابناکم زامن ستاسو نبی علیہ السلام نو سیدی و نسید از بیر بیرش مجازن و نسانا رو بغوارو زنان اخبلی زب اخبلی زنان رو غارم فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ تاسو اخبلی رو غار میدان ترشے و نسانا زنان ستاسو و انفسنا حاضر بشمونت و اقبلا و انفسکم و تاسو من بمراشو تاسو بمراشے انفسنا مراد نبی علیہ السلام سرد حق کا ساننا چسوکتا بیدار دا پیغمبر علیہ السلام دی ثم نبتهل بیا بخزاریو کو او من بخو مبالغو کو بدعا کے خوا فنجعل لعنت اللہ وابشو من لعنت اللہ یعنی او بخوانو لعنت اللہ تبارک و تعالی علی الكاذبین دبارد درو جنو چکم کسان درو جن دی پبارد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فنجعل من بواچو لعنت پاغی باندی مانا دادچ من بدا اللہ نوبارو اور اللہ کا پاغی باندی لعنت کی وکم کسانو باندی چکم کسان دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بارکی درو جن دلتا و مسئلہ دا انفسنان سوک مراد دی بعض مفسرین لکی چی دینا مراد نبی علیہ السلام و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشیگان پہ ادا خبر مخیط گئی چی گورے دلتا نبی علیہ السلام دا حضرت علی سے ابنا پخل ذات سر تعبیر رکھو گویا حضرت علی سے بعینی ہی نبی علیہ السلام بیا دا نبی علیہ السلام لکا سنگا جا حق دے پری مخلوق باندے او دویتا اللہ تبارک و تعالی مشریع سیادت ورکڑے دے او دا طولن افضل اور غردے عیسیٰ علیہ السلام ہندہ سے افضل اور غردے بیا صدیق اکبر علی مخکر آگے حضرت عمر علی اور پسیر آگے مقام دا حضرت علی رضی اللہ عنہ دے قرآن نا خدا معلوم ہو جوا چلائل کا خلافت حضرت علی دے زکان فسنا کے دے دا نبی علیہ السلام پر ذکر شو دا دې غلط استعمال او استدلال دې دا غلطه خبره ده حقیقت دا ده چې دلته مراد انفسنانا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې څومره دا غي مونږ کی اهل دین یو ملت والا خلق یو ملت والا دین والا باندې اطلاق د لفظ د نفس کی مخکر اغلی دی ولا تخرجون انفسکم تاسو مو باسه نه ځانو نه خپل ال انفس نه څوک مراد کم کسان چې تاسو رف دین او ملت یو دی هغه کسان د خپل کورونه مو باسه نه دلته د انفس نه مراد هغه کسان دي چې څوک په یو دین او یو ملت باندې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ته आवाज مراد نه دی ولی که دی مراد شین بیا پکار دادا لکه څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سردار د انبیانو نو بیا دله پکار کې دی نیو لکه څنګه نبی علیہ السلام بشر پیریانو غاړو ترا لګل شو پکار دادا چې بیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غاړو ترا لګل شو او بیا یو مثلا خدا دې چې حضرت فاطمه سره دادو نکاح نه وشه لکه چې حضرت علی بعینه منظم شو مندرش فزاد کا نبی علیہ السلام کی نبیہ نکالے کمی غاڑے را دے دیل ہم سوچ پکار دے دا بی بنیادہ خبرش جگان دے سمنا بتاہل بیابا منگا زاریو کو یعنی خمبالا غبو کو دعا کے فنجعل لعنت اللہ دعا کی با اقوارو دا خبرش خدایا تو سوکی لعنتو کی پاک کسانو بانے جکم کسان درو جن فنجعل لعنت اللہ وابا چوکو لعنت اللہ تعالی پا کازیبینو باندے او بگردو یا اسو قالو چې خدای خپل لعنت په هغه کسان باندې لګي چې کوم کسان د حضرت عیسی علی السلام په باره کې دروځي ان هاذا پتاي سره دا واقع د حضرت عیسی علی السلام له القصص الحق وقامقا دا واقع رښتینی ده دا حق او رښتینی واقع ده وما من اله الا الله و معبود الا الله مگر یو الله دې ما سوا د الله نه بل څوک معبود نشتا و ان الله اور بشک د الله تعالی له العزیز دې ضرورت په دشمنانو په باندې الحکیم قام بیچاره د حکمتونو دے د حکمتونو قام دے پاین تو الله او چرته دی ګان رسو دې مباهله نه دا مباهله تا سره نه کوي پاین الله بیشک الله تبارک وتعالى علیم عالم دی بالمفسدین او مفسدانو یعنی پاکسانو چې هغه بندگی کوم کی دی غیر د الله نه نور سینو او دوی خلق عبادت د غیر الله ته بلی دا سره مفسد دي فلم صحیح بندگی نه کوي او نور خلقم غلط طرف ترا بلی قلوا پیغمبر علیہ السلام دوی ته اهل کتاب اهل کتاب تعالی راشه تاسو دا کلمت یو کلمه دا چا کلمه دا لا اله الا الله سوا ان بین نا دا چا کلمه چا مسلمه د پمیا زمونږه مې استا چوکې تاسو منه مونږه هم مسلمه منه د شی کلمه دا یو اصول کې اختلاف نشته برابر ده الله نعبد هغه کلمه دا دا الله نعبد الا الله دې ته مونږ بدل وایو چې باندې چې باندې کوم ما سیوا دا الله نه بدل چا ما سیوا دا الله نه پاکا بندگی مالک او کو بدل دا او ما سیوا دا الله نه بدل چا بندگی نه کو ولا نشرک به او شریکان باندې سود الله سره په دې بندګۍ کې شی هم څه شی د مخلوقاتنا ولا یتخذوا له باندې سی بازنا باز زمون باز نور لرا اربابا خدایان ما سیوا دا الله نه ور ما باز باز خدایان ځان نه نیسی یعنی دا چې اطاعت به یو څنګه کوي پنا فرمانه د باری تعالی کې چې الله په خفه کیږي او دې جام دغه تابعداري کوي من دون الله علاوه د الله تعالی نه فاین تولو کوي خلقو ما پواله د توحید نه رسې شو د توحید نه فقولو نو تاسو ورته وایي اشهدو گواهان شه تاسو په دې خبره به انا مسلمون چې به شک موږ مسلمانانو یو الله تا سوچ اختلاف کئی تاثر و جگر کئی تاثر فی ہے فباری دیسا علیہ صلات و سلام کے من بعد ما پس داغی جا کچرالتا تمن العلم دلائل یقینی فدی خبر آبانی چی سا علیہ السلام بند دا اللہ تعالی اور رسول دا اللہ تعالی دے فقل دا سی عنادیان توائی تعالی و راشتا سنت و آبنانا چرا اوگلو زامن و آبناکم او زامن ستاسو فل زامن ستاسو و نسانا بی زنان اقبلی و نساکم او زنان ستاسو وانفسنا اور دارنگی اوگلی جانونا یا اقبل راشو وانفسکم او تاسو اقبل راشے سمنا بتحیل بیا زاریو کمون او خم بالغو کب دعا کے فنجع اللعنت اللہ نوگر زمون لعنت دا اللہ تعالی علن کاذبین تحاو کسانو چا غی دروغ ویو کلی پبارد عیسیٰ علیہ السلام کے زمون نا استاسونا تاسو من کی چکم سڑے دروغ وادرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئی تا آغا سڑی باندی با منگا بدوائیو غالو لعنت دا اللہ بہوگ ان هاذا فتاي سردا واقع ده حضرت عيسى عليه السلام له القصص الحق دا واقع رشتيني و ما من اله نشتر معبود الا الله مگر يو ذات و ان الله اور بشك الله له العزيز ذور اور الحكيم خاون ده حکمتونو ده فاين دا والله کو چرته دی واپس شدي چانا ده مباهله کولونا دی دا وي چمخه مباهله نه کو فإن الله بشك الله عليم خبردار دي بالمفسدين فاكسان جاي فساد تون كيري چه بندگی ده غير الله كي يادا غير الله بندگی ده نور خلق بولي قلوا پیغمبر علیہ السلام عزیتا دادا اللہ رحم اور کرم دی چه سرد دمر عنات نبیان دی سر خبر کئی ورتوجه اے اہل کتابون تعالو راشد داسو الى کلمتن یو کلمیت جا کلمر توحید دا سوائم بیننا چه مسلم ومن لشوی دا پمیز زمون ومن استاسو کی تاسو من ایمون یومون اللہ نابدہ حق کلمہ دالا چه من ببندگی نکو نمالیو نبدنی الا اللہ غیر دا اللہ تعالینا ولا نشرك به شريكان بنو سمون دا الله سره شي ان سجه دا الله د مخلوقات نه کوم یو شي دا الله سره شریک نه شي ولا يتخذوا بعضنا او نه بني سي بعض سمون بعض نور لرا ارباب خدایان معنا دا چې پنا فرمانای کی به مونږ د چا تابعداري نه کوو من دون الله علاوه دا الله تعالی نه فان تولوا قد رسوا شاهد توحید تدینم رسوا فقولوا تاسو توجه شد تاسو ګوان شه په دې خبره بیا نه مسلمون چې بشک مون مسلمانان فلمت حاجون فی ما لیس لکم به علم والله یعلم وانتم لا تعلمون مخکې د عیسایانو د یهودیانو د نظریاتو بیان تفصیلن شو چې د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې د دوی څه نظریه وه دلایلو په میدان کې همدا کسان کړو شو او بیا چې کله د مباهلې دعوت هغې ته ورکړی شو مباهلې ته همدا کسان تیار نه شو او دا معلومه شوه چې دا انکار د دې کسانو صرف د حسد او د عناد په بنیاد باندې دي چې دوی د حق سره عناد کوي او د حضرت عیسی علیه السلام سره د دوی کینه او بغض او حسد دی. د دې تفصیل مخکې بیان شو په دې راتلونکو آیتونو کې الله تبارک وتعالی د داسې خلکو نه شکایتونه کوي ګیلې نه کوي چې د دې بیا اعمال تم تاسو ګورئ دی ویلاګان تم تاسو ګورئ عقیده په تاسو ته تفصیلا معلومه شو او د دې دا وینا او د دې دا اعمال دا هم کفری اعمال دي کفری ویناګان دي دای بیا او دا وکولا چې موږ حضرت ابراهیم علیه السلام په دین باندې او حضرت ابراهیم علیه السلام یا يهودي يهوديان بوي او عیسایان بوی چاگه عیسائیو یعنی منگا سا آفا دیفا نظری والنیو زمانگا دیر لوی نسبت تے منگا حضرت ابراہیم علیہ السلام تا نسبت کو چا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیت باندیو منگا امپدی یہودیت باندیو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیدی عیسائیت پا نظری باندیو نمنګم په دې نظریه باندې کلکیو دوی به دا خبره کوله په دوی باندې الله تبارک وتعالى تنقید کوي الله ته رد کوي چې حضرت ابراهيم عليه السلام باره کې دا خبره مکه وای هغه صحیح نظریه صحیح دین باندې هغه تمام غلط دینونو نه د غلط او د ناروا عقایدو نه مایل حق طرف تا لکه تاسو سوچو کې د يهوديت ابتدا شوی دا تورات در اترو نرستو او دا عیسائیت ابتدا شوی دا دا انجیل در اترو نرستو تورات چرا غلی دے حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ ورکڑ دے دا زر کالا دے ابراہیم علیہ السلام نرستو را غلی دے او انجیل دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نا دوزر کالا رستو را غلی دے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام پا زمانہ کی دے یہودیت نم ہم نو او نا دے عیسائیت نم ہم نو تاسو څنګه دا دعوه کوئ چې حضرت ابراهیم علیه السلام یا يهودي یا عیسائی وو چې یو مذهب ثابت ني یو نظریه ثابت ني نو پاغي باندې د عمل کولو خو امکان نشته نو داسې یو محال او ناممکن خبره تاسو کوئ چې ابراهیم علیه السلام یا يهودي یا ابراهیم علیه السلام عیسائی وو دا غلط را په دې دواړو نظرو باندې الله تبارک وتعالی رد کړ هلک یو خبره کوي ولې سنو نالو نوانی چندخون پی بھرکی چمونگ نم نالو نووائی یو بیانو ری سایانو دا خبر کولا مشرکان پا کرا پاسی دا چی تاسو کون خطا ہے صحیح نظریہ بانے مونگی منگ ابراہیم علیہ السلام کے حلقات منگ داغا تابداری کون کی دی پا کرا پاسی دا پی تاسو خطا ہے عیسائیانو خطا دی مسلمانانو خطا دی کپا حقا یون مونگی نن تاسو کورا چکم باطل پرس نظریات دی اگر ننم دادا وکی چمون حق پرس یو چاہم زان تا باطل پرس ندی ویلی دا قرآن و دا حدیث سر بے نظریہ مخالف وی صفاد و کفر نظریہ بے وی مجھے کتنا تپوس کی وی بس صحیح خمونگیو دانور خطور پا غلط و پلط و بانے سر بی تاز اپنا کفری نظریات دا سی وی نے چاہ گئی زان تا دا نسبت کئی مشرکان و باہم دا نسبت کو چاہ سر من پا دین ابراہیمی باندیو اللہ باغی رکھ گئی چی پا دین ابراہیمی کو شرک نو کفر نو دا تاسو پا کمو بلاغانو باندی آستے ہیں کوئی کفریات اور شرکیات شپا ورز بوتانو تا سر بسجود پراتے ہیں دا بوتان نسیزونا غوارے داغی بندگی کوئے او دعوت دی خبری کوئے چمونگ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام پا دینیو دائی باندی ردو بیا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ ہو رہی چا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دین سر دی چا خصوصیت تے او حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوک نیز دی مخی تفصیلن تا اسما دا مسئلہ بیان کرے وا چی زمان دا دی شریعت اصول یعنی مسائل او زیاد تر دا ابراہیم علیہ السلام دا شریعت یو شان زیاد تر دا دوارو دا احکام کی مماثلت اور مشابہت تے نو اس کو چلتا مسلمانان دا خبرو کی چمنگا ہم پا دا دین ابراہیمی باندیو ملت ابراہیمی باندیو نو دا دی دا خبر صحیح پا دی دا چپا گنو احکام کی ددوی او داغی او شانوالی دی دوی دا دعوی کولشی تا مسلمانان دعوی چمن نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سر خصوصیت تے زمنگور سر یو نسبت تے زمنگور سر یو تعلق تے ندا کسان دا دعوی کولشی پیغمبر علیہ السلام دا دعوی کولشی یاد حضرت ابراہیم علیہ السلام پا زمانہ کے چی داغی کم خصوصی پیروکارو تابدارو اغی دا دعوی کولشی تاسو یهودیانو عیسائیانو او مشرکانو تاسو دا دعوی کم دین رویستا ستاسو خود دمو مناسبتم دا غی سر نشتا لکسو مجھے دنو کو دورای پمیست کرے نو تاسو سنگا دعوی دے خبری کوئی جو من کو دین ابراہیمی یا اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیہا کا خبص کرکے چی دی یهودیانو دی عیسائیانو مقصد صرف دا دے چی مسلمانان دا دی اقبل اسلام نوارے گوڑے پا ہر زمانہ کے کفری سمر نظامون چی دی نا آغای کوشش دا دی خبری کئی چی مسلمان دا اقبل نظری نوارے دا مسلمان ذہن بر طرف تکی او کوشش دا دی خبری کئی چی دا دی مسلمانانو او دا دین دیندارا طبقا علماء کرام دا دی میس کے دی جزاوارے روی چی بس یا زندہ علماء متحم شی بدنام شی آغای سر دا دی عقیدت ختم شی نبیش ان کی اگڑی پا پاتش اس منگ سر چی علماء نی دو علماء رہبری نی نمان خفل نفی کو مثال مو دا گڑو گوی او بغیر شکون کی اگڑی محفوظ پاتے کے دی شی بلکل نشی پاتے کے دی دک کسی آدھو ساتا ہے بغیر دکی نچے زمان تعلق دو علماء سر بھی منگا دا سیب پا دی اقبل نظریہ محفوظ نشو پاتے کے دی او دا کاکران دک کا چل گئی چی بس علماء بدنام کی دا غیسر دخل کو عقیدت ختم کی نبیان چی دی ورکم کسن